Gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska potwierdza, że otrzymała wyjaśnienia z Polski w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. CBA zatrzymało 7 osób wykonujących zlecenia dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy poprzednich Mistrzostwach Świata. Będą zmiany w modlitwie Ojcze Nasz. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała wyjaśnienia z Polski dotyczące zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o decyzję wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 19 października, która nakazała zablokowanie przepisów, wstrzymanie nominacji kolejnych sędziów i przywrócenie do pracy tych, którzy po wejściu w życie ustawy zostali odesłani na emeryturę. Odpowiedź z Warszawy do Brukseli została wysłana wczoraj wieczorem, kilka godzin przed upłynięciem terminu na dostarczenie tego dokumentu. Beata Płomecka. Polski rząd uznał, że wstępna decyzja Trybunału była bezzasadna i że przekroczył on swoje kompetencje. Ale jeśli ta decyzja miałaby być w pełni wdrożona, potrzebna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeden z polskich dyplomatów wyjaśnił, że postanowienie Trybunału nie może być zastosowane bezpośrednio i nie można po prostu zawiesić ustawy, bo w Polsce co do zasady przepisy są wprowadzane, uchylane lub zmieniane, a nie zawieszane. Możliwe jest natomiast połączenie dwóch stanowisk, czyli po pierwsze uznanie stanu faktycznego, co już się dzieje, czyli powrót do Sądu Najwyższego sędziów wysłanych na emeryturę i powstrzymanie się od dalszych nominacji, a po drugie zmiany legislacyjne, czyli nowelizacja ustawy, co wymaga czasu. Teraz zgodnie z procedurami Komisja Europejska przeanalizuje wyjaśnienia z Warszawy. Jeśli uzna, że w tej odpowiedzi nie ma wystarczających konkretów, wtedy, co zapowiadali już wcześniej urzędnicy, zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w rękach CBA. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali też dwóch działaczy związku i czterech przedsiębiorców, którzy świadczyli usługi przy organizacji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014 roku. Za pracę na zlecenie związku zainkasowali prawie 4 miliony złotych, informuje Temistokles Brodowski z CBA. Jak się później okazało, kwota ta znacznie przewyższała ceny rynkowe na usługi, które wykonywali, a były to m.in. usługi marketingowe, oprawa muzyczna czy też usługi reklamowe. Zatrzymanych przesłucha prokurator. Wszystkie te osoby zatrzymane przez CBA w prokuraturze krajowej w Warszawie usłyszą zarzuty działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych, zabezpieczyli dokumenty jako dowody w sprawie. Wciąż przewrócona cysterna blokuje autostradę A1 w Kowalu w kierunku Łodzi i to oba jej pasy. Cysterna przewoziła pod chloryn sodu, ale nie doszło do rozszczelnienia zbiornika. Kierowca pojazdu został lekko ranny. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży, w tym jeden z samochodem ratownictwa chemicznego z Włocławka. Koniecznej jest przepompowanie podchlorynu sodu do innej cysterny. To zajmie jeszcze około 2 godzin. Z kolei na S52 w kierunku Cieszyna ruch odbywa się jednym pasem. Na odcinku Bielsko-Biała-Cieszyn w miejscowości Ogrodzona zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka. 2 osoby zostały ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze 30 minut. Sędzia federalny John Tiger tymczasowo zablokował rozporządzenie wydane na początku listopada przez prezydenta USA Donalda Trumpa, które zakazuje przyznawania azylu migrantom nielegalnie przekraczającym południową granicę USA. Agencja Reutera komentuje decyzję sędziego jako najnowszą porażkę sądową Trumpa w sprawie polityki imigracyjnej. Decyzja sędziego Tigara nabrała mocy w trybie natychmiastowym, stosuje się do całego kraju i będzie obowiązywała przynajmniej do 19 grudnia, kiedy sędzia wyznaczył rozprawę, by rozważyć przedłużenie tej decyzji. Zmarł wybitny litewski reżyser teatralny Eimuntas Nekrosius, który wielokrotnie pracował w Polsce, m.in. w 2016 roku w ramach obchodów 250. rocznicy Teatru Narodowego w Warszawie wystawił Dziady Adama Mickiewicza. Jutro ukończyłby 66 lat. W 1997 roku Nekrosius wyreżyserował Hamleta Williama Szekspira, za co otrzymał najwyższe nagrody na prestiżowych europejskich festiwalach teatralnych. Ojcze Nasz do korekty to decyzja papieża Franciszka. Fragment "I nie wódź nas na pokuszenie" ma teraz brzmieć "I nie opuszczaj nas w pokusie". Zmiana ma być wprowadzona w językach włoskim, angielskim i polskim. To po to, aby modlitwa była wypowiadana w tym samym brzmieniu w każdym kraju, wyjaśnia ksiądz profesor Jarosław Popławski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tu nie chodzi o to, że Bóg nas chce poddawać jakiejś pokusie, ale właśnie my Go prosimy w sytuacjach trudnych życiowo, żeby On nas wspierał, żebyśmy właśnie nie poddawali się tym różnym trudnościom.

just like yesterday, with this emptiness in my soul. But there are five more days till summer takes me away. There are five more days till summer. Five more days till summer. Five more days till summer takes me away. Ten utwór Prawica też delikatnie polecam Państwa uwadze, bowiem jest w zestawie do głosowania. Five More Days Till Summer. Lenny Kravitz w zestawie do głosowania na najbliższą listę. A teraz o tym, co łączy psy, prawa człowieka i festiwal filmowy. O tym opowie Jan Niebudek. Watchdog to pies, stróż, tak potocznie określa się też organizacje, które patrzą na ręce rządom, korporacjom na całym świecie, pilnując, by te przestrzegały prawa i standardów. Watchdogs, ale już pisane przez C, a nie przez G, to z kolei festiwal filmowy, który w tym tygodniu ogłasza program swojej 18. już edycji. Dear Mr. Trump, I want to meet you in person. Jeszcze 10 lat temu właśnie wydawało się, że świat jest taki już uładzony, spokojny i będzie się toczył ustalonymi kolejnami, a w tej chwili widzimy, że jest gorzej niż się wydawało. Mówi dyrektor programowy festiwalu Konrad Wilkowski. No ale też trzeba przyznać, że tak zwane ciekawe czasy to też dobry moment działania dla dokumentalistów. Tegoroczna edycja imprezy to 55 filmów, a najważniejszy jest konkurs filmów dokumentalnych. Tutaj też będzie sporo gości razem z tymi filmami, więc będzie można nie tylko zobaczyć same filmy, ale o nich porozmawiać. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na filmy Maksima Pozdrowkina, Rosjanina mieszkającego w Stanach, który od kilku lat już robi dokumenty. Poświęca je częściowo Rosji, a częściowo też Stanom. I w tym roku zobaczymy aż dwa filmy Pozdrowkina. Jeden będzie w konkursie, to film Cała prawda o robotach mordercach, w którym Pozdrowkin zastanawia się nad takimi różnymi etycznymi i prawnymi konsekwencjami rozwoju robotyki. Dochodzi nawet do tego, że roboty zabijają ludzi. This is a story of automation and of the people lost in the process. Jego drugi film to film o propagandzie rosyjskiej. To jest Nasz nowy prezydent i ten film pokazuje kampanię prezydencką głównie Trumpa w 2015 roku z perspektywy kremlowskich propagandystów. A oprócz tego w konkursie bardzo ciekawy film irlandzki. Film Matka wystawia swojego syna z szału. Taki trochę dziwny tytuł, ale ten tytuł się broni i wyjaśnia, jak już zna się film. To jest z kolei film o północnoirlandzkim Derry, takim mieście, w którym czas się trochę zatrzymał i tam wciąż konflikt między lojalistami a republikanami wciąż trwa. Tam są takie miejsca, gdzie wciąż rządzi IRA, a właściwie to, co z niej zostało w tej chwili, czyli tak naprawdę gangi. Czy 12 innych konkursowych filmów, m.in. film kambodżańskiego mistrza dokumentu Ridi Pana o poszukiwaniu grobów ofiar reżimu Czerwonych Kmerów. To kwestia wciąż istotna w południowo-wschodniej Azji. Bilety na wszystkie pokazy są, co ważne, bezpłatne. Można je będzie odbierać w kasach festiwalowych kin w Warszawie. To Luna Muranów i Zamek Ujazdowski. Ale na Warszawie się nie kończy. Część filmów będzie można zobaczyć online na naszym kanale bezpłatnym, również w serwisie VOD.pl. A w przyszłym roku też część filmów ruszy w objazd po Polsce i około 20 tytułów z tegorocznego festiwalu międzynarodowego będzie można zobaczyć w prawie 30 miastach w Polsce i ten festiwal objazdowy ruszy w marcu 2019 roku i potrwa praktycznie do końca przyszłego roku. Dodam jeszcze, że festiwal Watch Dogs rozpocznie się 7 grudnia, a wszystkie informacje na temat imprezy na stronie watchdogs.pl. No a teraz będzie opowieść muzyczna Stanisława Sojki. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ta, ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Kolejna cudowna miniatura Stanisława Sojki, ławeczka, bajeczka. Mam nadzieję, że słuchacze Listy Przeboju wyłowią ten utwór i zagłosują, bo świetnie się tego słucha i właściwie wyobraźnie ogląda się jak film. I teraz będą zaproszenia na filmy, tym razem na 23. Forum Kina Europejskiego Synergia, które rozpoczyna się 23 listopada i potrwa do 1 grudnia. Podczas forum organizowane są pokazy najnowszych filmów europejskich, które swoje premiery miały w Cannes, Wenecji czy Berlinie, a które na ekrany w kraju trafiają zazwyczaj po wielu miesiącach lub w ogóle omijają polskie kina. Na atrakcyjność forum wpływa jego oryginalna formuła, a program festiwalu podzielony jest na sekcje tematyczne, wydarzenia towarzyszące i konkursy. I mamy dla Państwa karnety na to cudowne kinowe spotkanie. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. How you doing, bro? Where you been? Where you going? And he takes your hand in some strange California handshake and breaks the bone. A housewife from Encino whose husband's on the golf course with his book. You bet your eye. You bet your butt. Fish takes a hook. Ah. Sweet vodka and tobacco in a breath. Ooh. An number in your little black book. These are the pros and cons of hitchhiking. Zapraszamy do reklamy. Teraz jak kupisz MediaMarkt smartfona, to nasi specjaliści go przygotują do działania. A ty? A ja go zmotywuję. Dajesz smartfon, działasz, debeściak jesteś. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona z podstawową konfiguracją, instalacją oprogramowania antywirusowego oraz folią ochronną HD

Phil Collins, jak co tydzień w naszym spotkaniu wykład filologiczny i okazuje się, że maniakalnych fanów w Polsce Phila nie brakuje. Ostatnio spotkałem takiego w Bydgoszczy, a pan Tomek jeszcze dopisał do tej historii takie oto zdanie. Autobus z moimi ulubionymi artystami miałby 2 piętra wysokości i posiadał 3 przegłuby, ale za kierownicą tego pojazdu siedziałoby tylko kilkunastu bardziej ulubionych artystów. Ciekaw jestem których, bo jeśli chodzi o mnie, to Phil absolutnie mógłby go prowadzić. No ale rozgadałem się o Philu. Kolejne spotkanie z Philem Collinsem za tydzień w programie Do Południa. Choć oczywiście być może któryś z kolegów albo koleżanka też sięgną do jego twórczości. Teraz natomiast będzie ogłoszenie czegoś, co spotka Państwa 25 lipca przyszłego roku. Otóż otrzymaliśmy pilny komunikat z Doliny Charlotte. Tam w roku przyszłym wystąpi zespół 30 Seconds to Mars. I nie dosyć tego ogłoszenia, mam jeszcze dla Państwa pierwsze podwójne zaproszenie na ten koncert. To jest pierwsze podwójne zaproszenie we wszechświecie. I gdyby ktoś z Państwa to pierwsze chciał w Trójce zrealizować i wybrać się z Trójką do Doliny Charlotte, to proszę dzwonić do Gabrieli 2273. Zaproszenie na koncert przyszłoroczny 25 lipca 2019 roku w Dolinie Charlotte. Zespół 30 Seconds to Mars. Czeka 2273. Love, Live, to był zespół Grateful Dead. Kończymy prawie. To był prawie ostatni utwór, bo jeszcze na zakończenie obiecałem, że włączymy nasze radio lampowe, czyli sięgniemy do prekursorów rock and rolla i prawie na zakończenie Everly Brothers. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye. I co robimy? Wyłączamy radio lampowe Everly Brothers na zakończenie naszego spotkania, ale jeszcze list, bo zaczęliśmy spotkanie dowcipnie, kończymy dowcipnie. Mówiliśmy o autobusie pełnym ulubionych artystów i pomyśleliśmy, że autobus mógłby prowadzić Phil Collins, a pan Krzysztof dopisał jeszcze, a kontrolować bilety mogłaby Zaz. Jeździłbym zawsze na gapę. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję i państwu także za spotkanie. Do usłyszenia. Teraz jeszcze spotkanie z prozą Melchiora Wańkowicza. Teraz tyle wrażeń nazbierałem sobie, na plus, na minus, że chciałbym siąść razem z wami i zastanowić się, no dobrze, ale więc co przed nami stoi? Ja myślę, że można mieć dobre nadzieje. Ile razy wyjeżdżam na Polskę, tyle razy zawsze wracam jakiś podniesiony na duchu. Znajduję młodych ludzi, co pracują. Znajduję dyskusje gminne, gdzie rozsądnie sobie chłopy gadają. Rozmawiam z rozsądnymi robotnikami. Ciąży nad nimi ten jakiś kacenjamer, to prawda, ale jest z czego budować. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdynia, świat. Hejże na śledzia. Obudził mnie silny blask, bijący przez szparę w oknie wagonowym, przysłoniętym roletą. Wścibiłem w szparę oko i zobaczyłem jakieś miejscowości równo pomykające dobrze utrzymanymi drogami. Jakieś balkony udekorowane polskimi flagami. Jakieś skrzyżowania, na których stały maszty z transparentami flag hitlerowskich. Uszczypnąłem się w nos, co ma być niezawodnym sposobem na uświadomienie sobie sytuacji. Teraz też pomogło. Zrozumiałem, że jadę na 3 maja do Gdyni. Że przejeżdżam terytorium wolnego miasta Gdańska, które przedwczoraj, 1 maja obchodziło swoje hitlerowskie święto. I tak zostało wisieć aż do czasu, nim obywatele polscy zamieszkali na jego terytorium, zawiesili swoje flagi narodowe. Na mszy na Kamiennej Górze musiałem po raz drugi szczypnąć się w nos. Zagadywałem sąsiada na prawo i sąsiada na lewo i sąsiada w górę i sąsiada w dół. Każdy mi odpowiadał: Kaniferstan. Dobrze to jednak uczyć się za młodu. Przypomniałem sobie w wypisach na drugą klasę czytankę o tym cudzoziemcu, co się zabłąkał do Niemiec. Łaził po mieście, podziwiał wielki pałac, a przechodzień, zaczepiony o to, do kogo należy pałac, odpowiedział: Kaniferstan. Kan nicht verstehen. Nie rozumiem. Tak samo odpowiedziano na pytania, do kogo należy piękny park, śliczne konie, wielki sklep, a wreszcie czyj to pogrzeb. Biedny Kaniferstan, taki bogaty, a ot przyszło mu umrzeć. Dzięki tym więc mozolnym naukom szkolnym zrozumiałem obecnie, że nie obsiadła mnie rodzina Kaniferstanów, tylko cudzoziemców. Byli to inżynierowie, przybyli na pierwszy zjazd inżynierów morskich państw bałtyckich. Od morza deło prawie wichrzysko. Uszykowane u stóp góry zastępy piechoty morskiej prezentowały broń w czasie podniesienia. Sąsiad na lewo w skos okazał się nie Kaniferstanem, ale prezesem Instytutu Rybackiego, profesorem Michałem Siedleckim. Schodząc tak z tego wzgórza po mszy, bowiem udaliśmy się na rewie, powiedział: Pamiętam, jak pisałem w 1920 roku raport do dowództwa marynarki, że nasze torpedowce, stojąc w płytkiej mazi Zatoki Puczkiej, jedyna to nasza była baza, wciągając wodę do kondensatorów dla ochłodzenia maszyn, wciągają flądry z dna. Spojrzeliśmy dookoła. Rozciągnął się przed nami widok pięknego, nowoczesnego portu z wnoszonym na pierwszym planie gmachem Instytutu Morskiego, w którym poza wszystkim innym będziemy mieli również akwarium morskie. Kiedy przeciągnęła przed nami Gdynia na tej rewii trzeciomajowej, ruszyliśmy do Copot na śniadanie, wydane przez Radę Portu Gdańskiego. Portem Gdańskim zawiaduje Rada, do której porówno wchodzą Polacy i Gdańszczanie, a przewodniczy neutralny. Siedzimy z dwoma Finami. Wicedyrektor Rady Interesantów Portu Gdańskiego, pan Kollat, bawi ich rozmową o naszych poczynaniach morskich. Okazuje się, że statek Sarmacja, chodzący do Lewantu, musiał zmienić nazwę na Lechistan, bo Sarmacja oznacza po hebrajsku stary kalosz. Finowie patrzą po sobie porozumiewawczo i wybuchają śmiechem. Toż się wpadli z deszczu pod rynnę, bo Lechistan po szwedzku znaczy trumna. Teraz jedziemy małym stateczkiem na zwiedzenie Gdańska. Okrążając Westerplatte, na którym stoi załoga polska, jedziemy po cichej wodzie portu, na której stoją statki z wymalowanymi na burcie banderami. To te, które żeglują przez wody hiszpańskie. Na tych wodach bandera zwykła nie wystarcza, bo ją zbyt łatwo zmienić. Stary Krantor, ongiś olbrzym, mogący dźwignąć, ho ho, 8 ton zboża naraz, śni teraz swoją zabytkową sylwetą nad martwą, cichą wodą portu. Ale te okręty malowane na burcie mówią, że na drugim krańcu tego wodnego gościńca pełni się wir zdarzeń. Ale te silosy, których potworne rury ssące mogą w jednym dniu wessać plon z niezmierzonej ilości hektarów, mówią nam o nowoczesności, która nieustępliwie następuje. Więc wracamy do Gdyni, którą jutro będziemy oglądać. Na ulicy Starowiejskiej, obudowanej wysokimi kamienicami, widzimy wzniesiony słup, na nim gniazdo bocianie. Kiedy zwalono dawny drewniany dom, zbudowano dla boćka ten słup. Przylatuje nań co wiosna i klekoce sobie pośrodku 100-tysięcznego miasta. Jest jak żywy symbol płodności. Wziąłbym go za herb tego biznesowego miasta, które wyrosło z wsiowej zagrody. O tym mieście mówi mi komisarz Gdyni pan Sokół, przy którym siedzę podczas obiadu. Na święto morza poszczególne miasta przyniosły Gdyni dary. Gdybym tak spojrzał po delegatach, jakież to miasta pokwapiły się z darami, zobaczyłem równiutki szlak z południa na północ. Miasta nadwiślańskie. Miasta z dawnego szlaku Jantaru, którym jechał bursztyn od Gdańska po Carogród, stanęły do apelu. Słucham jego gospodarskich wywodów i myślą jestem w Copie, złączonym z naszymi portami wstęgą Wisły. Myślę o tym wielkim gospodarskim zapleczu całego kraju. A wieczorem w kawiarni Mokka, z której już wypełzł ostatni znudzony gość, chłonę i słucham opowieści dziwnych o tym innym zapleczu Gdyni. O bazie aprowizacyjnej potężnej, którą dają bezmiary morskie. To siedzi ze mną dwóch przysięgłych konspiratorów. Naczelnik Wydziału Rybackiego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu pan Lubecki, zwany popularniej Dorsz, czasem Głowonóg, który raczej by się powinien zwać Śledź, bo za tym stworzeniem świata Bożego nie widzi. Bierze go szewska pasja. Mamy brzeg morski, mamy rybaków, a w ciągu ostatniego dziesięciolecia 400 milionów złotych zapłaciliśmy za ryby. Niewiele mniej niż za całą Gdynię z nadbrzeżami, portami, budynkami, elewatorami i całą flotą morską, pasażerską i handlową. To też pan naczelnik Lubecki tropi śledzia po bilansach, po budżetach, po kredytach, po zakamarkach ministerialnych, po konferencjach międzyresortowych z zajadłością nieustępliwą. Sekunduje mu na miejscu drugi zapalony człowiek. Naczelnik Urzędu Rybackiego w Gdyni, pan Hryniewicki. Kiedyśmy objęli wybrzeże, była tylko nędzna przystań rybacka na Helu. Zasiedlona wyłącznie przez Niemców. Delafy, Duringi, Samele, Foty miały jaki taki wyjazd w pełne morze. Nasi Budzisze, Konkole, Murze taplali się u brzegu w małych łódeczkach. Dorabiali sobie tylko do swego rolnictwa, do swego pożywienia. Całe pobrzeże, aż na 100 kilometrów. Po Łebę, pierwszy port rybacki, nie miało portu, gdzie by można postawić kuter. A przecież bez kutra motorowego nie można myśleć o dalekomorskich połowach. Polska zbudowała porty rybackie w Gdyni, w Jastarni i wreszcie we Władysławowie. Dała kredyty na kupno kutrów motorowych. Zwiększyły się połowy w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Wydajność Bałtyku stanowi zaledwie 3% wydajności wód omywających północne wybrzeże Europy. Od roku więc 1931 ruszamy na te wody. W Scheveningen mamy polską bazę rybacką, prowadzona jeszcze przez Holendrów. Już ma personel w większości Polski i wkrótce spolonizuje się do reszty. Od 1933 roku mamy Towarzystwo Połowów Dalekomorskich. Już trawler rybacki Cezary odbył pierwszą w dziejach polskiego rybactwa wyprawę na Islandię. Zorza polarna oświetlała jego drogę. Wychodzimy z kawiarni, wyproszeni gaszonymi światłami. Idziemy w głąb ulic gdyńskich, którymi, pamiętam to tak niedawno, brnęło się ongiś w piasku. Snujemy marzenia żarliwe. Jak to wzmożony polski lud rybaczy zapuszczać się będzie coraz bardziej w morze? Jak to polskie lugry i trawlery rybackie pójdą za Islandię, w cieśninę Barentsa, na marokańskie wody? Jak wracać będą ładowane wielkim skarbem mórz? Jak nie będziemy jedli śledzia innego niż z własnego połowu? Jak zaopatrywać będziemy w śledzie Czechosłowację, Węgry, Rumunię? Jutro znów wielki krok ku temu. Spotkamy się na tej uroczystości. Dobranoc. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Od poniedziałku do piątku. Około 11.50. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc.